الله لطيف بالإحسان يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. فنان ينبال الله سبحانه وتعالى على ربنا جل تباركه ado mumin barin toku ado katru fayu ni ku sa suba ke beni ku ta yadi korosie ado kugai ya no Allah subhanahu wa taala di mo mo ta mo na ko ti ko mo ma agan te yang nam patan ke ni ya mahari Allah ku ta ro ku ma ti yang nam patan ke ni ni dan ana ni faido yang nam patan nam patan Allah subhanahu wa ta'ala ya komodama Allah kanna legeri mo ado bononya nga Allah parapata ma legeri mo Allah subhanahu wa ta'ala dali Allahu latifun bi ibadihi Allah ne tum ko mo wanta nya ti komo fonna ci lu xore nya ne ti komo ma aga xel be nya ni dama aga tim nya ne aga barke be yam kandini kama anani ikuna kama yi Allah subhanahu wa ta'ala kuta Allahu latifun bi ibadi Allah ni tukko mo mo hanta nyati komo yarzuqu man yasha Allah yasrenar jahana agalinga dama subhanahu wa ta'ala yarzuqu man yasha Allah yasren arjahana agalinga dama وهو القوي اكنياني تونكستمبنتي العزيز اكنياني نيندانا مفوغان تكانيا وهو القوي اكنياني تونكستمبنتي العزيز اكنياني نيندانا مفوغان تكانيا سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة سردق الله رسوغان تنيامل من agar Allah harap berajindanya sohante natuati sohana ngani ilu funcenya utu ilu funcu bani anasedi anajogoda mumaki Allah harap kuatangka anu gulli bani adabarini Allah subhanahu wa ta'ala nantuga tamu mafumbe gampung tamu atima komonyari dampie في كل سنبلة 100 حبة أو 100 حبة أي قول سربانك أنا نعان دمنا جوغر بانا سوغاي أنا كمي فنسي كتان بي كنين الله سبحانه وتعالى من كان يريد حرس الآخرة سردق الله رتوغا دينيامل ay andalla haratu gadi ngannu andu sugandi ci manne anga goli suu be ni ñaan ya anti allah dama subhanahu wa taala wacha ndi tuga itugadi anni dugundinda anni ma dindam anni taun dindam lawa ka ke hada bare me kunu dire na sibi dunaye ala ti woy ha ana ti woy manne amadudo woy amaduda tawa anti allah subhanahu wa ta'ala dan ke pele fi fofo ye ali nge nyaade ana su taun di donon ta Allah fonnan cira huati ayi ina duna tinanda ina ko suru kita honda nda la ra serebe aga la har brajin da yamulla Allah tunazillahu fi harfi ona jidin dia kamandanga atuga di brajin namso wa man kana yuridu harsa dunya serebe gi goni sunde berdiya Allah fintenga duna sohantenya ay Allah fintenga duna barajindenya nukti minha Allah tu wayampunu gelli dunai ayani na fidaha monton kenye andamere na angal janna kinama dunayere na angal janna kinama dunayere kenyani imanu gantu sarebeni mahaiga golli surubeni debar Allah muri gollu nyagen ituga dinna yonki sahayare fete sayin tahu na tereki lunno ndi dama na sogoni nyogoni debari dama dunayare na yuwe nyogoni debari dama dunayare khado dunayi mankara pandone ado duna no dum matan fam done ado duna kulli moyu be nangi kitanta ambire ke no ko kunyana ngalja Allahu dali man kana wa man kana yuridu hasad dunya sarebe ga duna abrajin de nyamulla nu'tihi minha Allah ti ona kamanku gelle duna filimuma kha وما له في الآخرة أنت كيف من الآخرة قوتما من نصيب يلتقى أنكم يا سوي الآخرة أنا ني دونا مجره هربا أنا ني دونا مجره هربا بس أنا ما الجنة كده خلنا نشوف أنا خبر كيا ما مولانا سوي ما ندان شو أنت اللي قولي ma ndan suwan chetu ndan suwan tere izan ay ho an chalu ma jere harba am posu be nangeni de beri ema jere harba na toti dunan te dangin kenya duna lingo ye ke adda ham me ken te dangin kenya am na boti me fo yo gona an kita ina ti tansi an na yiye ke botu buru ado foni ngeke botu guru angana sakke botu guru ha ay fonan ki tay nati tension fonan ki tay nati diabete ah ne sukran jangiro ha ay angana condition ke botu ahbab al kiram fonan ki tay gat rheumatism ayana am fotuna sagam karna ha amulan te jarene kenya ni dunali ngoyente dangini kiyai kenga ye foyi sukini Allah subhanahu wa ta'ala anna ille kuha kitan dabatte ma dunaya rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhira hasana wa qina adhaban khamana ati rabbana atina fi dunya hasana faqat وما لك في الآخرة من نصيب الآخرة قوتا تقنتي عنه ها تقنتي عنه الله سبحانه وتعالى وما له في الآخرة من نصيب كي كما تقنت دعنا الآخرة قوتا الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء كافر نكو ما كبال لمو عني مغي كون كبال لمو قد الله بغا يجكيني الله هو إخاغني الله نيا شرعوا لهم iga sharia ni damma iga sunna ni damma min addi gel dina ma lam ya'dan bihi Allah fumbe Allah gamo dungetay ma Allah tanmiyani ma aga fati Allah hore ke bega alquran ke am kanga gar Muhammad khay kum Allah ni khaga da kille tana bagan ni damma Allah subhanahu wa ta'ala gamo dungetay kille ke a ken Allah na nyal janna da ma hayda da fati Allah al janna a ke la gran nyal janna kan ta am gume ni Allah ba ma idan Allah subhanahu wa ta'ala ti am lahum shuraka ma kapal muani ma ga jalam muani ma ga shaytan ni ani ma ga sharu lahu iga sharia ni da ma min ad-din gal din ma ma lam ya'dan bihi Allah fumbe Allah gama dungeta subhanahu wa ta'ala ولولا كلمة الفصل الله تكيت ديغا من بال ايغاتينا دوغون دينيا ما لا خر كوتا لا قضي بينهم جفنتي كيتي حدام رم كون خام دنيا قال الله سبحانه وتعالى لا حرم في الجنه لو اندو جهنم لو اير كنتا هون ديا ما لا كين كيتي غام ما هنيا دو سوكو جفنتي دي جهنم بارو الجنه ري تي دنيا نعم sarsugay annanda gara kan tu gelliya walawla kalimatul fasl Allah subhanahu wa ta'ala ti fatam panchien diga men palle ma kiten diga men palle igere sokoni na kutu gelle gannin qase nanti ne la haram kin bugun dina ma la rakota la qudiya bainahum gafin shi Allah ki ti mumin do ka na ham yare wa innad dhalimin saran kafir ninga lahum adabun alim yam nam khatam pum mantengi da wa inna adh-dhalimin saranka sunni kubeni gedi jutore golle ngori lahum adhabun alim yangam khatam ko manteni dama tara adh-dhalimin amma bonen yangaron nalla amma tonyo mun danon nalla amma silaka pam nalla mushqi ikumay konunto mimma kasabu imme gedo gollu gurubeni dabari yiti igati harnam tuga agadan toro masle nyaade be anyimena barangol si angol ambari man nga marandi imanya Allah subhanahu wa ta'ala ci dara dhalimi anga sarangka sirni ngalla mushqi la kiyamam ko tangi konun to mimma kasabu igar gollu be ni be wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala ci gullu kutuga di nga waqi'un bihim akhni kama bani akhni kama bani sa'ala sa'ilun bi adab waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' wa huwa kum gullu gurubeni gadi dabari tuga di nga waqi'un bihim akhni kama bani ka Allah subhanahu wa ta'ala ci walladina amanu وبيني غتوماندي واعمل الصالحات يغير كل سر خالص تنغولي في روضات الجنات يكون الجنه اتيني نيانو هما اغالو نيانو هما اغورو نيانو هما الله سبحانه وتعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات كوبيني غتوماندي غير كل سر دبري في روضات الجنات ikunna aljanna agadin niyano homa lawma aidan aku aljanna ni no homa yashaud kebe galingi danga inda rabbi ni kaman no ku subhanahu wa ta'ala lawma yashaud aidan kebe galingi danga inda rabbi ni kaman no dhalik amke ne mawri huwa alfadlu ayat fusamunta humal kabir afwarege dhalik ande ke nema warde ke nema be Allah gada kokundu dhalik ande ke tugari warde ke tugari be Allah subhanahu wa ta'ala gada kokundu Allah subhanahu wa ta'ala juhu alfadlul kabir kenyani fusamunta huma fusamunta kebe kwarwarege dhalik Allah subhanahu wa ta'ala ti kendore kundu Allah subhanahu wa ta'ala ti درك يبشر الله عباده الذي درك يبشر الله عباده الله بكم ما ينمس وسنتي الذين امنوا وكم بني تمندي وعملوا الصالحات يغير قول سرون دبري ذلك الذي كنياني درينا يبشر الله عباده الله بكم ينمس وسنتي الذين امنوا وكم بني تمندي وعملوا الصالحات يغير قول سرون دبري قل محمد الناتي سران كافر نقودنا لا أسألكم عليه أجرا فارناه كيكي يندنا متوغا دي مورخي ممسو مورخي إلا المودة في القربة غانتات خنا سمبون كن كن بان كروس ندخنا هاما سمبون خمي خنا كن كن تقن ين دم ناكو تسكير ريكي تنغا سران تريكات الله خان انتي انتي ياني رانتي ياني anta ko ngini ya anta ko ngini ya ay kada fay nan ci takay in kada ma makka kada ke takay ngi in kada ah maga tum bi tuga muso ay nan ta khani mus na kharam di makentri kharana duro ko to sum bu ke khani an takay ke khani khamul la ko khagara mumul la mo be kada tum lo fo ko reni kita mo be ha الله سبحانه وتعالى يقول محمد الناتي لا أسألكم عليه أجرا فارناك كيان دي مغترين دي تغادي إلا المودة قانتات خمية في القربة أغا مارم مرتين تنها فانا كن حق كروسي كن يعني خانين نرى نا الله سبحانه وتعالى فارناك نا كيان خانين ديما نا الله سبحانه وتعالى فارناك نا كيان ابن عباس يقول إلا أنتس أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة قلت لك أنا أنا سمبك أنا كما أنا سولتا وتؤدوني في نفسي لقرابتي منكم أي خنواس تنبين ديني خنواس تون تي برتين تاو كي لكي لك أنا خنا كم تقن الله سبحانه وتعالى ومن يقترف حسنا سرلقنا سرنيا دبري نزل له فيها Allah taala jidi ni ken kamandama husna fi sirebaneta wa man yaqtarif hasana sirebegna asrenya deberitan nazid lahu fiha wa jidi ni ken kamandama husna fosire inna Allah Allahu ghafurun dunka kafirin danani syukur dunka kufan danani amana gol siren deberi antan golli sireke antan pisil ngallahu mu anta borondi inna allaha allahu ghafurun dun ka ghafirin danani shakur gollu lagandani subhanahu wa ta'ala anta sire golle borondi am yaquluna iftara muhammad afa am yare bimana bal afa muhammad yaqulun kafir nikutina baftara ala allahi kadiba Muhammad gare nya kutu naro Allah kamaga ci ayanda alquran ke ko kam yaquluna fa kafir ni kutina iftara ala allah kadiba Muhammad gare nya kutu na jogu Allah kama subhanahu wa ta'ala na alquran dambi katay Allah ma fa in yasha illah agnani ga Allah da yaktimu ala qalbik asem ben ngai aga mo dunyati alquran ke anga da gare nyati fe anan chondo membe Allah to fotana ko musakati alquran Allah subhanahu wa ta'ala ti fa in yasha illa ganalik Allah dan yahtimu ala qalbik anan chondo men nana be di anan ngundi do alquran dan manchuwa Allah ta fokom Allah ti wala taqawwala alaina ba'da alaqawim la akhadnahu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin فما منكم من احد عن محاجزين الله سبحانه وتعالى اغانا ديغام بانيكو القران مومن بيلي ايغوتا ناني الله ماكو اتي الله يغ الله تي نارغانا سمبي اينا سوندون كاتشوم كوت كاتشو كوبيري غبو تيير ناندغ لولاكي ناندغ يتي سوندو ميك ايغانا كوتي سانغا كال Allah subhanahu wa ta'ala fina sondon ka chunku du sere banaran te bertino rana nanti Allah mahaya Allah subhanahu wa ta'ala ti fa in yasha illah agnali Allah an yahtimu ala qalbik anan chanda membehi wa yamhu Allah al-batil Allah igaren burkhana ay igaren girindini ay igaren bonondini wa yamhu Allah al-batil Allah igaren burkhana wa yuhiqqu al-haqq ay tumun sabatini bi kalimatihi tikitenati tikitena ay ti isbena subhanahu wa ta'ala wa yuhiqqu al-haqq Allah subhanahu wa ta'ala yumma ay sabatini bi kalimati tikitendalena ti deliluma ti hujjalina subhanahu wa ta'ala ibn kasir ti bi kalimati ay bi ijadihi Allah subhanahu wa ta'ala yumma sabatini ti deliluma innahu akana alimun tuwana nyani bi dhati sudur tikebe ga gijumu ay sondomnya innahu akana alimun tuwa manyani bidhati sudur tikebe ga gijumma ay kebe ga sondom wa walladhi allah antum kam yaqbalu tauba aga tubul lagana an ibadihi komanda wa walladhi allah antum kam yaqbalu tauba aga tubul lagana an ibadihi komanda subhanahu wa ta'ala qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله سبحانه وتعالى تكون إذا ما أنكم وكينا ما أجيك دون كتي تيبونا ها حدث القدس انتي أمدو ينيك فقط جنوب غناري خادني أن الله بارنا هم أن كنسي دنيا يري igado ni nyeke fakame kaferin de irin la rapota ma ina junubu ke su bunu di kaferin de ah ana su gurge ana su bona ka kena mala marsare anga burenda buren su debar tama su burenga dam ku fay wa huwa alladhi allah antum kam yaqbalu tauba aga tubul lagana ibadihi ko manda wa yafu anis sayyiat ayam pada baku fuburu gede Allah subhanahu wa ta'ala ya wa ya'fu ani sayyiat ayam pada fuburu gede wa ya'lamu ma taf'aluna Allah yutu khaba fuhu dabar asrin dabar wa ya'lamu ma taf'alun Allah yutu khaba fuhu dabar ni asrin dabar adin kandala manne wa yastajibu alladhina amanu Allah yam kirin bunga yi nyumuru ku beni ga tongan ci Allah wa amilu salihati al gol surun ba ke nyani shaft nyani dua ngena anyumiye annan shiro wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun idin ke Allah nyumu ngede xir kat kebe ina tongon di tinga Allah subhanahu wa ta'ala to ku shaft nya Allah فارم صلى الله عليه وسلم ذكر رجل رجلا أثعش أي أشعث أغبر يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ولا وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك فأنا يستجاب له الله فارق صلى الله عليه وسلم دار سر طمبين تي وخبارن كو خورن تي اي ميكي تنجو سو اسو سامبي سامبين تي اسو تولن تي اسو مول مول تي طمبي بورن ساودا كين خاي طمبي دي جوتن دي كونن كو ني الله كما كما كما كما خا كمبري امي يي فون كروس حرامي ني ami mini fon cross harame nyani ami rodi ramen cross harame nyani kam mo woni Allah subhanahu wa ta'ala ga kenyum Allah subhanahu wa ta'ala to yasjibu alladhina amanu Allah yamu nyumuno yidwa amma gubeni ga tomandi wa amilu salihati ga gol surun de bari wa yaziduhum min fadlihi Allah yakaf maqani ani dan yafsamun tabuna ni makentini ayitu nanti kesre nyantia anakinia nani ma kenya ga Allah e kentrindi Allah kenchu nyati manne tiga khalsi Allah rabb subhanahu wa ta'ala wa yazidu ma la yjid min fadli gali fa samta wal kafiru khatafir ninku lahum aidan adabun yang qata shadidun aqatqata wal kafirun kafir min lahum adabun shadid Allah ti yang qata yang qata yani dan la har qata walau basata Allah ar-rizq li ibadi Allah subhanahu wa ta'ala gan kange khals kulle wala dala ma dalas kein Allah subhanahu wa ta'ala tigane yang kande ko kampunche asuga saga sersu am kambara am kampulla andar bakame Allah subhanahu wa ta'ala tigane arje hem boy ga sanki ko mondama ni nye ke a hen kamma asu fogu serente sere trindini serente sere nyaga serente sere faini Allah subhanahu wa ta'ala tojure kente sirona la baghaw fil ard ya fin shahada maramuni fas anta huna yadana nyanya hen kam ha khalo ari wacha kamna nagri amerika ha ha khakallem aranya kunga dire ndambata khakallem khagani agani amerika sere bare yego ken kama nyan debe ke mu ma da amerika wala france ken bri amanai anda zaman yeme dire ndambata ni wacha ni me aranyo kunka ko angari anga yang moto angi me aranyo kunkoros nangi kapo gani anga nari antol mor kanya yoku kuani tokono nya an ham minti ya horon da no yi ha wacha ni me ani hor na toti manne am baba da ram baba da anta ta ta ta ta da nda ga nda nam pai man ha nam pai ko na toti manne o sudi kita e kenya da ya himan ta ya kembre ke gana si mo lom no nga serenga na gri france yi grondi nanda inda gronde ke debel debel le minen tesu yige hakati ngana kinye asu tele nyon kon kori do kake fonka yiga dubundi ni yiga dubu paska ko ta mar dumbe nyan chore ha sura nyan chore ka kutu ko su ado futi oku to to ngar nyan ngewo yo makay futi na ko Kurbet dak, kurbet dak, dak. Ini kurban ada, kalau sih na asam pak boleh no. Allah subhanahu wa taala juga lalu basat Allah rizqani ibadah. Allah gani iarjahin agaknya boy komandana asud kita labagau fil ardi. Gafin ci soroku ya dan ta ko nyenyaren kama idangi hakani nyake ya hen kama Allah ko tey ndo ken tan walakin kha Allah subhanahu wa ta'ala aitu hada marem ku ina fangen ke kebe gi nafa kebe gi siwo kenyani yunazzilu Allah na arjahin yan qadi bi qadari lan yara kencente nya arokutunte ma yasha kebe galin Allah da subhanahu wa ta'ala kenya na tolinia antu bujin ta kasu di ram khalle kita na sar su di jiba pak ha ken nananya la onto kawan me Allah subhanahu wa ta'ala ti wa qalu laula nuzila qur'an ala rajulin من القريتين عظيم الله تأهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا ها نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا و و قسمنا بينهم ها ليتخذ بعض الناس ليتخذ Allah subhanahu wa ta'ala tila khafu mandi mea ida arja khoku tahan ida duna organize ya bire ke ida gomundi ya ida sufa ya loku kudo fote ninchu khaka tono meki tengo mkwabe khaka ganyana soro khaka ntenyana fomu umu kenya nige na khasu jibo mpa nkia ante kulade kulade nanda ma angeru wari nkege rali kenti nga ghete ngete anke ni jangka ndimba fuanji parce fo anji balla fin tenga am khala fin tenga likitinga e kinya no na to me kit li yattakhidha ba'dahum ba'dakum ba'dan sukhriya sukhriya al khadama ha kudo khayo gonin na yo gonin la gol hima khasu gana nya sheikh golenya foigen ahbab al kiram ando ari kharim bana gra nya mahara an kam arai quran di ka arai quran di arai sonondi soronga na daga ya gunta laban su gomunte ni ki gana nya fi mangan cha ga ti ni khari khari sura na to ti chef ni nya ni ah li o su nyok kenya ni to golli nan da an ken to golli ni na o ta ko na o ga me fai o ma ta kan di mu on gomunte ka ke mu man ci wore ni me a ci rufi cha ba ba ne sun ci da bar pas ba ne sun an na da bar ngol nya nya da ha ka ba ne ga na nya ma ay tu ya golle na su ibana gir su ba ma le le yan ka wasu da bar ana su da bar tu bu te ge te ku te ku yi ga ne kan ta kan ta le ka tam ga na ni no an na ni ger ma ma me re ci ko ha ana ni kan ka mu so no fina jo mu wan ki ha Allah subhanahu wa ta'ala ti walakin yunazzil qala Allah subhanahu wa ta'ala an arjaha yanqali bi qadari ma yasha lan yara bi khinchan tanyani agalling Allah dan subhanahu wa ta'ala hadisul qudsi ti inna min ibadi man la yasluhu illa alghina walau afqartu la afsadtu alayhi dina wa inna min ibadi man la yasluhu illa alfaqr walau aghnaytu la afsadtu alayhi dina atikum wa filwa yogani mini jibonya fa igama foro kenji bamata ida dina muranda anta killer yogo khay banna hum manyate fuqara hum yam hosne igana godol la kenji bamata ida dina muranda kenya ni sersu anga de duwar mu ko beta Allah subhanahu wa ta'ala raga kenta ma hati nganya nganya kei kei gan nim maha mati anna maha mude ampurte ni akota su anga mu khan murnu Allah wa sallallah min fadli anna murnu Allah subhanahu wa ta'ala na tokoti ya rafini tabandi inna wa kenna alladhi ibadi aiti komo ma khabirun tunka inga ma nyani basir walla ma nya fofo to mu fay subhana inna wa kenna alladhi ibadi ti komo ma khabirun inga ma nyani basir walla ma nya wa huwa alladhi allam tunka yunazzilu alghayth aga kan men nyam kandini min ba'di ma qanatu fondang yam palle sorop ga jipudum puti kam men nyam kay wa walladhi allam tunkan yunazzilu alghayth aga kan men nyam kandini min ba'di ma qanatu fondang yam palle sorop ga jipudum puti wa yanshur rahmata allahi neman sankini komon kama wa wal wali akenya bisana ayane demandana alhamid ayana tige kemenena subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qatu Allah yan kamen yan kandini soronji kudum kuti yan palle wa yasur rahmata Allah yan man sankini kumondanga wa huwa al-wali akin Allah subhanahu wa ta'ala al-bisana al-hamid ayana tige kemenena wa min ayati ayigalli Allah subhanahu wa ta'ala a arnie ntimanta gonta gumancho ada banana hun ta manco khalqus samawati wal ard kamuni adoni yantagande wa min ayatihi ay kafini Allah subhanahu wa ta'ala arni antimanta huwa ta manco ada banana hun ta manco khalqus samawati wal ard kamuni doni yantagande ke tagandi moko kafite kundu wa frampre yagum ke wa ma batha fihima ado Allah gare kebe sanki kamu kedo nyinyana men daba dagana liyana nyage daba nyage tegefo nyage ke digame kundu men daba ay Allah na do birante so anta do ogati ni kubeni bane daba na to ci daba digame ke lesli na dagana liyana fofo yon ki nyagay fofo yon ki nyagay iri ida hada marem nanya insa ida malaika nanya malaika ida jin nanya jin ida daba ringa kelimatu daba ida toho fofo su aragan tasafene aragan timoho fofo su aragan tasafene birante nyageni aragan timoho ko ha ida yitu nya nabat funti fodi Allah subhanahu wa ta'ala ti وما بث فيهما ادو الله سبحانه وتعالى كده سامبي كامكيدو نيام من دابا قال لي يمكن تبسو تيفو